Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'nin doğumu ve özelliği. Dünyaya ne kadar peygamber geldiği sayıları kesin bilinmiyor. Rivayetlere göre 124 bin falan diye geçiyor. İlki Adem Aleyhisselam, babamız, dedemiz, sonra da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, son peygamberdi. Son peygamberin diğerlerinden farklı özellikleri var. Ne bunlar? Önceki peygamberler sadece bir topluma, kabileye gönderilirdi. Bir kabileye, bir topluma peygamber gelirdi. Bir tek kabile kalmadı ki onlara peygamber gelmesin. Yani her tarafında, her tarafına Mevlam onların içine birini peygamber gönderdi. Bu peygamberler yalnız gönderildiği kabile halkını dine davet ederdi. Onun görevi buydu. Öldüğü zaman görev biterdi. Arkadan başka peygamber gelir, o davete devam ederdi. Fakat peygamber sayı gelince Aleyhisselam Hazretleri'ne, peygamberimiz bütün insanlara gönderilen son peygamber. Bütün insanlara gönderilen Mevlam buyuruyor, kâfeden linnâsi böyle. İnsanlara gönderilen son peygamber. Yani ırkı, rengi, dini olursa olsun, hangi kata doğarsa doğsun, hatta inancı da önce ne olursa olsun, bütün insanlara gönderilen peygamber son peygamberdir. Böyle olunca da kim inanmazsa peygamberimize peygamber diyene, onun imanı Allah katında geçerli olmuyor. İnanması gerekiyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Ebrehalekallahu nuriye. Allah önce benim durum yarattı buyuruyor. Ebrime halekallahu nuri. Buradaki ye çekiliyor. Mütekellim yaz deniyor buna. Yani buyuruyor, Allah önce benim durumu yarattı buyuruyor. Daha hiçbir şey yokken önce Mevlam peygamberimizin nurunu yarattı. İncir çekirdeğinden Mevlam incir ağacını yaratıyor. Yani gerçekten çok ilginç böyle. İncirin çekirdeği küçücük bir şey böyle. İncir de çekirdeğin tamamından değil, o yarılıyor, içten bir öz var. Özle Mevlam incir ağacını yaratıyor. Peygamber'in nurunu da Mevlam bu alemi yarattı. Gökler, yerler, arş, feş, madde ve maddesi alemler. Ruhlar alemi onu yarattı Mevlam. Yani her şeyin aslı Peygamberimizin nuru ona yaratıldı. Sonra tabii asıl amaç insan. Asıl amaç insan. Şimdi insana alem-i musaggar deniliyor insana. Alem-i musaggar. Musaggar, sagirin ismi mefulü. Yani alemin küçültülmüş bir şekli insandır. Melekler, ruhsal varlıklar, onların maddi ilgili yok maddelere böyle. Hayvanlar, hayvanlar, maddi yaratı hayvanlar, onlar ruh ilgili yok onların da. İnsanda hem ruh var, hem beden var insanda. Asıl amaç, yani bu alemlerin özü, meyvesi, Peygamberimizin yaratılması ve insanlar. İnsanlar. Rabbim Önce yer yarattığı gökleri yerleri yarattı Mevlam. Sonra dünyayı Mevlamız düzenledi. İnsan yaşayan kuşlara göre düzenledi dünyada böyle. Önce cinler yaratıldı. Cinler dünyada yaratıldı. Önce cinler. Hayvanlar yokken dünyada cinler yaratıldı. Melekler hariç de onlar ruhsal varlıklar. Neden acaba? O zamanki dünyada bitki olmazdı. Ateş gibi dünya olma. Kor parçası sıcaktı muhtemelen. Mevlam ısıdan, ateşten cinleri yarattı. Cinler. Yalnız dünya onlar vardı, cinler vardı. Yalnız dünyada cin mezarı yok ama dünyada. Hala var cinler. Yaşıyorlar, ölüyorlar. Ama dünyada cin mezarlığı yok. Neden yok? Cinler ısıdan yaratıldı. Yani bir enerji. Isı enerji anlamına geliyor. Onu yaratıyor cinler. Cinler öldüğü zaman hemen böyle havada kayboluyor gider onlar. Yani insan gibi böyle yavaş yavaş çürüyüp dağılmıyor cinlerde. Cin öldüğü anda tabii Müslümansa onlar Müslümanları var, dinçleri onların da var. Müslümansa onun diğer cinleri yıkarlar, namazı kılarlar, onu bir yere bırakırlar. Hemen anında böyle dağılır gider. Yani havaya gaz şeklinde dönüştür gider cinler böyle. Sonra tabii Mevlam dünyayı düzenledi. Yaşam koşullarına göre insanın bitkilerin yarı kabuğu denen kısmı soğutuldu Mevlam'la böyle. Altı ateş gene böyle, altı. Ateş gene soğutuldu. Önce bitkiler. Neden? İnsanca altyapısı gerekiyor. İnsan yaratılsın, ne yiyecek insan? Önce bitkiler yaratıldı. Bu tekamül değil. Ama Mevlam'ın kurduğu kural, düzen bu böyle. Yani yavaş yavaş olgunlaşma değil bu kendi kendine böyle. Önce altyapı gerekiyor. Tekamül değil, altyapı bu böyle. Önce bitki yaratıldı. Sonra hayvan türleri yaratıldı. Hayvanlar da bitkiler tabii gıda olmuş oluyor. Sonra sıra geldi insana. İnsan nedir? İnsan olmasa cennet anlamı kalmaz. Cennet anlamı kalmaz. Melek ne yapsın cenneti? Melek ne yapsın cenneti? Ruh. Melek bir şey yemezler, içmezler. Havayı solumazlar. Ona da erkek dişi yok meleklerde. Bunun için yani melekler için cennete bir, cennet bir melekler için böyle. Ya hayvanlar da cennete girmeyecekler. Onun ahireti yok hayvanlarında. Onlar düğün yaratı hayvanlarda. Ne kalıyor geriye? İnsan. İnsan, cennetin adayı insan. O güzelim cennet, haşa boş yaratılmadı muhteremler. Cennet yaratılmadı böyle. Ama her insan mı? Hayır, insan giremiyor. Kendi girmiyor ama. Mevlam gelin, çağırın Mevlam. Darüsselam. Vallahi yedi bile darüsselam var. Vallahi yedi ile darüsselam. Allah davet ediyor, gelin diyor. Davet ediyor. Ama ne yapıyor? Bazıları cennete gitmiyor. Kendine gitmiyor cennete gitmiyor bence. Şimdi ilk insan tabii Adem Aleyhisselam, babamız, dedemiz ilk insan o yaratıldı. Her şeyin ilki var, her şeyin ama. Her varlığın ilki var. Madde aleminde. Melekler öyle değil. Melekler hemen bir emir yaratıyor melekler. İlk bitki, ilk hayvanın hep ilk tarafı bunların da. Adem babamızın da yaratılması toprak maddelerinden tabii. Bitki, hayvanlar gibi. Elementler de yaratıldı böyle. Melekler Allah'a emir verdi. Gerekli elementleri topluyorum melekler. İnsan bedene gerekli element topladılar. Bunlar Mekke ile Tayfarası getirdiler. Orada cennetten gelen su ile yoruldu bu toprak. Yani insanın hılkatında, insanın pire diyor bu. Yani çamurunda, insanın çamurunda demek ki dünya toprağı ile cennetin suyu bir araya geldi. Cennet suyu ile o toprak yoruldu. Mekke ile Taif arasında. 3 tane 40 yıl dönemi geçti dönemden böyle. Önce çamur halde, kara çamur özlendi. Sonra kuruma başladı. Ve bütün organları gelişti. Ama kupkuru çamur böyle. Mevlam buyuruyor. Kelfehar. Kelfehar. Tuhafata yapılan testiler gibi yani. Onlar gibi böyle oldu böyle. İçi boş. Midesi boş böyle. Beyin, ciğerler hepsi organına geldi. Ama kuru bir toprak haline kendisi. Mevlam'a ruh üfledi Mevlam. Ruh verdi Mevlam buna. Ruh ilahi sır. Allah'a bir sır bu böyle. Bu bilinmeyen bir şey bu. Mevlam ona ruh verdiği anda, verildiği anda önce ruh beynine gitti. Beynine gitti. Gözleri görmeye başladı. Ademimizin çok uzun boyu ama. Sırt yatıyor yerde. Uzun boyu. Önce gözüne ruh geldi. Gözü gördü. Kendine baktı. Tabii başını gözünü göremiyor. Bedenini gördü. Kupkuru bir toprak üzerinde böyle. Yavaş yavaş ruh bütün bedenini sardı. Ayağına gelince ayağa kalktı. Önce bir aksırdı. Elhamdülillah dedi. İlk sözü bu. İlk sözü elhamdülillah. Buyurdu ki Mevlam, ya Adem seni bu işi yarattım. Hamd etmek için yarattım böyle. Mevlam Adem babamızın alnına bir nur koydu, nur alnına. O peygamberin nuru dedi muhtemelen, nur böyle. Bu nur görülen bir şekilde Adem'in alnında nur parlıyordu. Tabii feyiz saçan, ruhsal zevk saçan öyle mare bir nurdu alnında. Böyle emredi meleklere buna secde yapmaları için. Aslında secde Adem babamıza değil, Peygamber'in nurundaydı aslında o secde. Yani saygı anlamına geliyor bu. Tabii Adem babamız oradan önce cennete götürüldü. Cennette kalması gerekiyordu biraz. Neden? Bilinç altına, bütün genlerine cennet güzelliği işlemesi için. Yani ırsi olarak evladın yansıması için cennete kalması gerekiyordu. Orada cennete adamımız kaldı orada. Has hava yaratıldı orada. Cennet tabi zaman olmadığı için tam bilinmiyor. Ama dünya yılı ile 1000 yıl kadar kaldı. Öyle bir tahmin ediliyor. Ama 1000 yıl orada cennette bir saniye değil bir cennete. O güzelim cennet karşısında tabi. Bundan dolayı her insanın şimdi bilinç altında, genlerinde cennetin güzeli herkeste var. Herkes muhtemelen böyle. İnanmayan da, ateist de, inkarcı da, kim olursa olsun çok güzel bir şey gördü mü? Ne diyor? Cennet gibi diyor. Cennet gibi böyle. Yani cennet güzelliklerin simgesi olmuş oluyor böyle. Yine herkes biliyor ki kötü bir şey görünce ne deniyor? Cehennem gibi. Hem cehenneme döndü. Mesela bir bomba başı oluyor. Cehenneme dönüştü böyle. Demek ki Adem olmanın cennete kalma hikmeti bir buydu böyle. Tabii hata edecek, şubu olacak. Hep buna sebepler bulundu. Yoksa öyle olmasa iki insan var cennette. Erkek dişi. Adem hava mı? Onun için mi yaratıldı cennet? Hem 8 cennet yaratıldı böyle. Dünyaya indi tabii Adem babamız, Havva anamızla beraber. Önce bunlar ayrıldı birbirlerinden. Bir hasret çekme. Kocaman dünya. İki insan var. Hindistan'ın güneyinde Sri Lanka'da, bugünkü Sri Lanka denen yerde bir cilde böyle. Derken bunların afol günahları bir araya geldiler. Mevlam'ın tatlıydı tabi, evlendiler bunlar tabi. Onların nikahını yani Rabbim akdetmiş oldu yani böyle. Rabbim helalsınız dedi, helaldi böyle. Havva annemiz 19 defa doğum yaptı. Dünyada 19 defa doğum yaptı. Her doğumda çift yarattı, çift doğurdu. Bir erkek, bir dişi doğurdu böyle. Hiç bunların biri boş değil böyle. Yani Rabbimiz, Mevlamız her şey üzerine egemen hakim böyle. İrade Allah'a Celle'ye ait var. Son doğumu 20 doğumda tek doğurdu. Erkek doğurdu. Neden? Bunun tabii çok hikmetleri var. Araştırılıyor bunlar. İkisini söyleyeyim yani şurada. Biri şu oldu. Erkek diş dengesi bozuldu. Bozuldu. Kabil Habil'i öldürünce erkek eksildi. Denge bozulmuştu. Bunun için işte son doğumu erkek oldu. Denge tamamlandı. 19 kadın kaldı, kız kaldı. Biri de bu son doğumundan Peygamber onun üstüne geleceği için o tek oldu. Onun eşi olmadı böyle. Bu son hamile kadar havanamız Peygamber'in nuru Adem Aleyhisselam'ın alnındaydı. Hazreti Havva annemiz de son görüşümünde, yatışlarında nur Adem babamızdan Hazreti Havva'nın annemizin alnına geçti. Hazreti Havva bir baktı eşi Havva'ya, Havva senin alnına bir şey parlıyor böyle. O baktı, seninki nuru gitmiş dedi böyle. Onda böyle fark ettiler bunları. Ve nur İlk olarak kadına geçti. Kim doğdu? Erkek. Adını koydular Şiit. O günkü dil neyse tabi, o gün dile göre. Bu peygamber olacak oldu. Ve bildi ki Adem babamız, peygamber onun neslinden gelecek. Adem babamız peygamber geleceğini biliyor. Hatta tövbe ederken yıllarca göz yaşı döktü, ağladı. Bir gün şöyle dedi, ya Rabbi, cennete gezerken Muhammed diye bir kelam yazı gördüm nurdan. Çok büyük ama nurdan, dağ gibi. Kim duruyor ya Rabbi? Buyurdum Mevlam, o senin nesline gelecek son peygamberim. Allah'ım dedi, onun hürmeti, affedin onun hürmetini affedin böyle. Ve öyle affoldu. Şimdi işte Aleyhisselam'ın alnına nur geldi emaneten. Nur kimin alnında ise onun farklı yaşantısı oluyordu. Onun böyle. Yani Peygamberimizin onun üzerinde bir ezeli bir ticilat üzerine vardı. Farklı yaşantısı oluyor böyle. Sonra tabii bu nur ne yaptı? Şimdi Aleyhisselam'dan İdris Aleyhisselam'a ama arada vasıtayla böyle. Daha çok aileler böyle ama en temiz ailelerle böyle. Yani ahlakları güzel, inançları güzel, en temiz aileler vasıtasıyla İdris Aleyhisselam'a, ondan Nuh Aleyhisselam'a. Arada tabii çok yine nesiller var. Sonra İbrahim Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam peygamberin dedesi olmuş oluyor muhtemelen. İsmi İbrahim Aleyhisselam'a kadar peygamberden peygambere değil de arada peygamber olmayanların da eşlenme suretiyle, vasıtasıyla bunlara kadar geldi. Hadi İbrahim Aleyhisselam'dan da İsmail Aleyhisselam'a önce Hacer denen validemize, hanıma, kadına İsmail Aleyhisselam doğunca Nur İsmail Aleyhisselam'a intikal etti. Hiçbir zerre boşluğuna hareket edemez. Mevla emir verdi İbrahim Aleyhisselam'a al yeni doğan oğlun İsmail'i, annesi Hacer al, filan yerine götür, çöle. Mekke'nin bulunduğu yer. O zaman ne Mekke'de bir şey var, ne Kabe var. Çöl böyle, su da yok, kuyu da yok. Kuş bile yaşamıyordu böyle. Tabii o anda biraz zor oldu Adem İbrahim Aleyhisselam Hazretleri'ne. Çok sevdiği eşini Hazreti Hacer. Oğluna doyamıyor zaten yavrusuna, gurbet ellerinde. O bunu götürüyor oraya. Hikmet tabii var bunların tabii ki. Çünkü onun neslinden peygamber gelecek, Mekke'de gelecek. Mekke, memleketin annesi Kabe, Kabe'de her şeyin kalbidir. Nur İsmail Aleyhisselam'a geçti. Mekke'ye tabi o konu fazla girmeyeceğim. İşte Mevlam onlara zemzem suyunu verdi, kuyusunu verdi. O kuyunun orada gelme, açılmasıyla kuşlar geldiler. Derken Yemen'de gelen bir kabile, Cürüm kabilesi, onlar buraya yerleştiler. Çadırlar kuruldu, kerpiç kesildi, taş evler yapıldı oraya. Erkek, kadın, çocuk derken, tabi şenlendi orası da. Şimdi İsmail Aleyhisselam artık ergin çağına geldi, delikanlı oldu. Delikanlı oldu ama alnında peygamber nuru olduğu için çok farklı bir insan ama. Ay gibi parlıyor alnında. Yüzü o kadar güzel ki, o kadar güzel. Ne kadar kız varsa Cürüm kabilesinde her bir adet sıraya giriyorlar. Yalvarıyorlar, İsmail ne olur beni al derden böyle. Al derden. Tabii Allah'ın takdiriyle, Hazreti Hacer validemizin de isteğiyle bir kızla evlendi orada. O dönemde evlenmek çok kolay. Anlaştılar mı? Tamam. Hemen özel bir daire yok açmak muhtemelen böyle. Takı, altın, şunlar bunlar yok. Kanepe, koltuk, yatak takımı yok bunlar muhtemelen böyle. Ne varsa böyle hemen yatacak bir yer, yatacak bir yer böyle. Kerpiçten küçük bir oda. Hiçbir şey o kadar basit evlenmek böyle. İsmail Aleyhisselam evlendi. Evlendi ama onunla evlendi. Çocuğu da olmadı ondan. Nur da İsmail Aleyhisselam anlamına devam ediyor gene. Geçmedi hanıma. Babası İbrahim Aleyhisselam bunları ziyarete geldi. Deve ile Filistin'de El Halil kasabasında yaşıyordu. El Halil'e onun ismi zaten veriliyor. Orada yaşıyordu. Deve ile oradan Mekke'ye geldi. Çöller aşağı geldi. Rabbimin takdiri İsmail Aleyhisselam'ı babamını görüştürmeyecek. Hasret çekecek. Kolay peygamberlik. Yani çok peygamber yükü ağır. İmtihan ağır peygamberliği. İbrahim Aleyhisselam İsmail diye seslendi. Hanımı çıktı. Kim o? Ama sert böyle. Surat asık. İsmail yok mu evde? Yok. Nereye gitti? Ava gitti. Sen ne iş oluyorsun? Hanım oluyor. Çok şey konuşuyor. Nasıl geçtiğiniz? Hep şikayet etti böyle. Korusun şikayet etti. Baktı İbrahim Aleyhisselam da peygamber biliyor ki oğlu İsmail'den onur bir kadına geçecek. İsmail Aleyhisselam o kadın peygamberimizin büyük ninesi olacak yani böyle. Nura layık olacak. Baktı ki o kadın Nur-u Muhammediye layık değil. Dedi ki şimdi o geline yani İsmail eve gelince ona benim selamımı söyle. Kimsin sen o bilir. Benim selamımı söyle. Evini beğendim. Evi çok güzel. Yalnız evin eşiğini beğenmedim. Eşiği bir değişsin. Kadın baktı ki Allah Allah ya buna biri bu dedi. Eşik uğraşırken böyle verdi. Ama veremedi. İsmail Aleyhisselam akşam eve geldi, ava gitmiş. Tabi Mekke mükerremede ekin yok böyle. Yok öyle bir şey içerisinde. Avcılık, develere var, şunlar bunlar var, otatıyor bunları, geçiniyorlar. Daha bir yaklaştı, babasının nurunun fark ettiği böyle, onun kalmış adı ruhsan hal böyle. İçeri girdi hanımlar. Bugün birisi geldi mi buraya geldi? Kim geldi? Ne bileyim bir yaşlı buna biri geldi. Ne dedi sana? İşte şunu şunu sordu, böyle dedim bu şekilde. Sonra var mı bir vasiyeti? Ne bileyim dedi ya, işte iyi beğenmiş de, eşi beğenmemiş. Onu değişsin dedi böyle. Eşi sensin dedi bana. Bazen babam böyle istemiş dedi. Onu da helallaştılar. Onlaştı, onu boşaltmadı. İkinci elini yaptı. Yine aynı olayı tekrar ettik. İkinci elinde böyle. Aynı odadan önce. Yine onda İsmail Aleyhisselam başladı. Üçüncü evliliğinde yine İbrahim Aleyhisselam geldi. Yine oğlu yok ama. Sen de birkaç yıla bir geliyor, yine oğlu yok. İsmail şan çıktı. Buyur efendim dedi, tanımıyor ama onun temiz kız, hanım, gönlü ruhu sevdi onu böyle. Yani bir insanın gönlü Allah'a meyliyse, İslam'a, dine meyliyse, o yolundan sever o gönlünü böyle. Sordu tabii bana da, kimsin sen, işte ben hanımıyım. Nasılsın? Oo, hep iyilik yaptı bu şekilde. Aman ne olur işe gel. İsrar etti. Kızım bana izin yok işe girmeme böyle böyle. Ben buradan döneceğim şimdi böyle böyle. O zaman dedi, hemen bana süt getirdi. Süt varmış, et varmış, kurutumu et. Onları getirdi. Su getirdi, ayaklarını, elini su döktü, yıkattı bunları. İsrar'a gel, gelmedi. Dedi ki, kızım İsmail Aleyhisselam söyle eve gelince. Evi güzel, eşi çok güzel ama. Eşine sahip çıksın. Peki babacığım dedi, bildi ki bu kişi boş konuşmaz, hikmeti vardır. Anlamadım ama dedi, bunun hikmeti vardır dedi. Yine İsmail Aleyhisselam geldi. Özlem var babasına karşı ama Rabbim göstermiyor hikmet de bunlara hala. Hemen koştu eve, sordu. Bugün birisi geldi mi? Ağlıyor ama kadın. Kadın ağlıyor, konuşamıyor almaktan. Ne oldu, ne ağlıyorsun? Ah! Öyle bir insan geldi ki evimize bugün böyle, her tarafın nuru böyle diyor. Da peygamber. Her tarafın nur içerisine böyle diyor. İçim yandı ona böyle diyor. Ama inme devesinden kanmadı böyle diyor efendim. Peki bana bir vasiyeti, işte eşi beni söyledi. Eşi sensin bana diyorlar. Ve bundan sonra babasının bu tavsiyesinden sonra ona yatınca nur ona geçti. İsmail Aleyhisselam baktı, eşinden nur onda ve anlama böyle. Tabii kadının güzelliği fevkalade olduğu, kadın ahlakı o nuru taşımaya layık yani böyle. O nuru taşımaya layık olacak insan tabii, nuru taşımaya. Mesela bugün bir Kur'an-ı Kerim bile, kitabı insan Kur'an-ı Kerim'i herkese verilmez. Adam sarhoşun biri, ahlaksızın biri, uyuşu kullanıyor, al içine götür Kur'an'ı. Denmez mi muhtemelen böyle? İnsan bakırışıyor böylece. Tabii kadın hamile kaldı, nur ona geçti, zaten nur öyle geçiyor, hamile kalınca geçiyor. Ve kadın doğurdu, erkek doğurdu. Adını koydular Kaydar. Cürüm lisan üzerine adı oldu Kaydar oldu. Nur ona geçti şimdi Kaydar. Yani artık peygamberle dönem bitti artık o yörede. Artık beşin iyi insanlara başladı, geçmeye başladı. Kaydar'ın çok özellikleri vardı. Yarışsa kimse ona yarış geçemezdi. Atta mutlaka isabet ederdi. Yani çok özellik var kendisinin. Nur ona kalınca, tabii o da gençlik olunca, kızlar ona aşık oldu kendisine. Annesinin tavsiyesiyle o da birini evlendi. Bu şekilde nur başladı ondamına gelmeye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerifinde ecdadını saydı. 20 tanesini saydı, dedelerini saydı. 20 dedelerini saydı Peygamber. Adnan en sonu, Peygamber saydıkları, en baştaki Abdülmuttalib Hazretleri. Şimdi nur böyle nesilden nesile Tabi kabile büyüyünce eski dönemde kabile ikiye ayrılır kabile büyüyünce. Sığmaz o yöreye. Gelendiği kuyu su başlarında, dere başında bir kabile olurdu. Yaneler şöyle olurdu. O kabilenin hayvanlarında işte kendilerine su yetinmez olunca iki ayrılı kabile. Geri başlaya giderdi, orada kalırdı. Ne zaman iki ayrılsın kabile, hangisi daha güzelse nur onlara giderdi böyle şey. Haşim'e geldi zaten. Haşim. Böyle Haşimiler, Haşimiler. Peygamberimizin babasının dedesi olmuş oluyor Haşim böyle. Abdümelef'in oğlu Haşim. Haşim, babası Abdülmenaf'tı. Ondan oğlu Haşim'e nur geçti. Nur kimdeyse Mekke'de, o da Mekke'nin reisi olurdu. Öyle saygın olurdu, hürmetli olurdu. Mekke'nin reisi olurdu. Bu Haşim, Mekke'nin reisi oldu. Allah hikmetine bakın Celle Celaluhu. Şam'a ticarete giderdi o zaman insanlar tabii. Bu da bir kervanla Şam'a giderken Medine'ye uğradı. Yani dilenmek için İsa'ya şimdi Medine'ye uğradı. Orada bir kız gördü Medine'de. Adı Selma. Bir kız gördü. Kız aşık oldu şimdi bu. Daha önce evliydi aslında. Bir de oğlu da vardı, Esed adında. Fakat o kıza aşık oldu bu şimdi. Neden? Demek ki Medine'de bir temel olacak adam. Medine temel. Peygamberimize. Bu tabii bir kızla evlendi. Oradan Şam'a gitti. Fakat Şam dönüşünde bu kafileye, yani kervana, konvoya saldırı oldu. Orada bir çatışma çıktı. Orada öldü Haşim. Öldü. Ama o hastası Selma hamile kalmış. Hamile kalmış. Aynı Peygamberimizin durumu gibi oldu bu da böyle. Onun gibi oldu. Bir çocuk doğurdu. Adını Şeybe koydu. Şeybe. Şey beyaz anlamına geliyor. Alnında beyazlık olduğu için. Medine'de bu tabi oldu. Haşim ölünce yerine karışı Muttalip. Muttalip Mekke'nin reisi oldu. Aradan yıllar geçti. Medine'den gelen biri, Hazreti Sabit, meşhur Hasan Uraşı, onun babası, Mekke'ye geldi. Muttalip'i gördü. Mekke'nin reisi. Dedi ki, ya Muttalip dedi, ağabeyin Haşim'in dedi, bir oğlu doğdu. Ölümünden sonra Medine-i Münevvere'de. Adı Şeybe. Ama dedi, onun gibi misli insan yok Medine'de. Çocuk ama dedi, yüzü alnındır gibi parlıyor. Dur oraya gitmiş. Gitmiş. Alnındır gibi ayın, ondur gibi alnı parlıyor. O kadar güzel, ağırbaşlı, dürüst, otorite, terbiyeli, ahlaklı öyle bir insan ben görmedim dedi. Bunu tabii yeğen oluyor Muttalip'in de şimdi. İşte bir aşk geldi, gideyim onu buraya getireyim diye. Kimse haber vermedi. Bin devesine Medine'ye gitti. Gezerken karşıda onu gördü, yeğeni oluyor. Şeybe'yi gördü. Hemen anladı böyle. Annesine gitti. Yani yengesine konuştu. Ondan izin aldı. O da razı oldu. Aldığını devesi arkasına koydu. Mekke'ye girerken o dönemde genelde dışarıya gidenler bir köle alıp getirirler satmak için böyle ya kendilerine köle al getirirler diye böyle şey. Bu Muttalib'in de devenin üzerinde kendi arkada bir çocuk. Bunu görenler herhalde Muttalib'in bu kölesi dediler. Abd, köle adına geliyor. Oradan adı kaldı, Abdülmuttalib kaldı. Yani Muttalib'in Abd'ı kölesi anlamına geliyor böyle. Adı Şeybe'yken adı Abdülmuttalib'in öyle adı kalır sonra. Nur şimdi Abdülmuttalip'te. Amcası Muttalip ölünce yerine bu Kureyş'te reisi oldu. Mekke'nin de en saygın kişiden Mekke'nin böyle. otorite, ağırbaşlı, dürüstlük, eli açık, cömertliği her açıdan örnek bir insan. Gayet keşfet açık kendisinin. Bir gece Mekke'de Kabe'nin yanında yattı. Çok yatar demek ki Kabe'nin yanında böyle. Evinde yatmazdı bazen. Kabe'nin yanında yattı. Rüyasında sırtından bir zincir, gümüş zincir, beyaz zincir çıktı sırtından, göğe doğru çıktı zincir. Rüyasında ama net, açık rüyayı görüyor. Bu zincir sonra ağaç oldu, ağaç oldu. Bu ağacın dalları, budakları bütün dünyayı sardı. Meyveler vermeye başladı. Yalnız bazı Mekkeliler elde baltalar, bu ayın köpüğünü kesme uğraşıyorlar. Mekke'nin çoğu ağaçta yapıştılar, dalına yapıştılar, ağaca yapışıyorlar. Mekke'nin bir kısmı da eline balta, bu ağacı kesme uğraşıyorlar. Hem uyandı. Fakat etkide etkilenmiş hem rüyadan böyle. Yani gerçek rüyası etkiler böyle. Sabah oldu, o anda bilgin diye anından rüya yorum yapan birine gitti. Anlattı rüyasını. Dedi ki ya Abdülmuttalip, ne mutlu sana dedi. Senin neslinden bir çocuk dünyaya gelecek. İşte o ağaç o. Böyle. Peygamber olacak. Böyle. Peygamber olacak. Neslinden gelecek. Bütün dünyayı bu saracak. Dalları, budakları. İnsan bunu yapacaklar. Yani Mekke'lerin bir kısmı dedi. Bunu yanmayacaklar. Yani bunun kökünü kazanmayacaklar. Baltayla. Yanmayacaklar. Şimdi bunu bu duyunca hemen bu sefer hanımın da bu şeyi görmedi özelliği. Hanım da görmedi bu özelliği. Fatma adına birini evlendi. Evlendi. Dur ona geçti. Dur ona geçti. Ondan Abdullah oldu. Peygamberimizin oğlu, şey Peygamberin babası Abdullah. Adını verdi kendisine. Derler. Şimdi nur artık yaklaştı, sona doğru geliyor. Artık Peygamber babasına nur geldi, nur onda. Bu Hazreti Abdullah da sanki bakire kız gibi hayalı böyle. Önüne bakar, kimseye bakamaz, kimseye tartışmaz, gayet güzel, ahlaklı, sevimli bir insan. Bir de Allah'ın nur olduğu için de çok da yakışıklı tabii böyle. Mekkeli kızlar artık buna para teklif ediyor, para. Beni al derten böyle. Hatta zengin dullar buna çok para teklif ediyorlar, beni elim derten. Bu babamı sormadan elemem diyor böyle. O kadar baba, itaatli babasına da. Şimdi o dönemde elemek kolaydı. Az evvel bu konuya geçti. Bir de o dönemde evlenmek erken evlenir herkes böyle, erken böyle. Tabi o zamanlar iş kurmak yok. Yani işini kursun, okulunu bitirsin. Ne bir şey o zamanlar böyle. Asirlik yapmak da yok o dönemde. Evlilik çağına erdi mi, genelde babaları evlenir bunlar böyle, genç yaşta. Bu Abdullah Hazretleri yaşı 25'e yaklaştı. O bekar ama, bekar böyle. O karışmıyor. Babası da Abdülmuttalip. Hem Kureyş'in reisi, belki en sayın kişisi. O evlenmek istiyor ama tabi o da. Geç bile kaldı diye evlenmek istiyor. Fakat hangi kıza buna önerseler, işte filanın kızı derdi önerseler, bakıyor o kız da bu liyakati göremiyor, yeteneği göremiyor. Oğluna eş, denk, küfü, yani denk bulamıyor, bunu bulamıyor. Tabi bu Allah'ın takdiri, kaderi. Yani böyle onun gönlü gitmiyor. Bir gün Abdullah Hazretleri artık kendi kendine kızıyor. Neden böyle kararsızım diye. Otururken bir Kabe'nin yanında bir yerde, yanında oturan bir toplum. Kendine konuşuyorlar. Kimi konuşuyorlar? Bir kız. Adı Amine. Vehb'in kızı. Konu o aralarında. Diyorlar ki şu Vehb'in kızı, Amine var ya diyorlar. Melek diyorlar kızı böyle yani. eşi dengi yok, o kadar güzel bir kız, ahlak güzeldiken, Abdülmuttalip buna kulak misal oldu. Ama gönlü cız dedi, gönlü ki, onu ben alayım diye böyle, gönlü böyle. Kalktı oradan, ve eve gitti. Mekke tanrı bir anlık geldiler, kapıyı vurdu. Kim o? Benim Abdülmuttalip. Hemen açtı kapıyı, ondan sonra alama başladı. Buyur bakalım. İçeri geldi şimdi. Dedi ki hemen lafa girişti. Çok otorite de böyle açık konuşurdu, açık sözlüydü. Ya abi hep senin kızın olmuş amir adına var mı? Var. Bunu oğlum Abdullah'a istemeye geldim. Ve bir şok oldu işte de bir anda. Şok oldu böyle. Böyle kendimi geçti gibi şok oldu. Dedi ki Fesubhanallah be şaşırdı Fesubhanallah. Dedi ne oldu? Abdülmuttalip dedi. Gece rüyamda dedi, o gece rüyamda dedi, dedem İbrahim Aleyhisselam, dedemiz diyelim onlar, o sene gelişim. Dedi, İbrahim Aleyhisselam dedi, evime geldi. Bana buydu ki dedi, ya ve hep, kızın Amine'yi Abdullah'ı ben nikahladım. Sen bunu kabul et, kızına ver dedi bana. Ben de diyor, artık acaba nasıl teklif ettim size? Düşünürken bak sen geldin böyle diyor. Birbirine sarıldılar, anlaştılar, bize kabul dediler. Nikah etti muhteremler böyle. Her şeyin tabi bir kaderle içerisinde, yani ezelde yazılmış bunda. Onunla evlenecek, o son peygamber anne olacak, o baba olacak. Bir zamanlama meselesi var. Zaman da geldi ve bunlar da evlendiler. O zaman tabi söz ki nişan keselim yapalım, işte davetiye basalım, şu yok o zaman böyle. Dedi ki al dedim, tamam böyle. Al götür evine böyle. Araba da yok böyle zamanda. Uzaksa devreye giderdi böyle. Yakınsa yürüyüp giderdi böyle. Yürüyüp giderdi böyle şekilde. O dönemde evlenmek kolaydı. Eğlendi bunlar. O gece Nur Hazreti Amine validemize geçti, intikam etti. Gece böyle. Ona geçti. Sabah baktılar ki ablaların andaki Nur yok. Yani normal bir insana dönmüşüm böyle, Nur Hazreti Amine'de. Ve yani hamile kalmış o gece ki, Nur'a gelmiş oldu. Nasıl Abdülmuttalip'in babası Haşim, ana karnındayken ölüyse Abdülmuttalip belirse, aynı kader torunda oldu. Yani. Torunda oldu. Şimdi buyurdu ki babası Abdülmuttalip, oğlu Abdullah'a. Anında ki gelini hamile kaldı. Dedi, oğlum Abdullah, sen de Şam'a git, karavan giderken, Şam'a git, dönüşte Medine'ye uğra, hurması güzel oldu şimdi hurması, oradan şu kadar hurumu al getir buraya, bari de torun olunca dedi, inşallah niyetinmedi, bir ziyafet vermek Mekke halkına, bütün halkına böyle. Deve keçi hurumu yapacak dedi. Oğlum peki baba dedi, yeni evliyken, yani bir iki aylık evliyken bunlar, bu ticaret kervanıyla Şam'a gitti. Dönüşte Medine'ye geldi, hurma alacak böyle. Tabi orada dayı oğulları var ama orada. Çünkü baba Abdülmuttalip orada, annesi orada ölmüş zamanında dayı oğulları vardı. Onlarla misafir kaldı. Bir de hastalandı, bir de yandı. Hastalandı, ateşleri yandı, şu bu derken rahmeti oldu orada böylece. Tabi hemen gömüldü oraya. Acı haber Mekke'ye geldi. Hazreti Amine yeni eşi çok da birini sevmişler ama çok birini gören duramıyorlar. Daha özlemini de çekiyor daha gurbet olduğu için de. Acı haber geldi tabi. Genç hanım tabi yıkıldı, dul kaldı. Bir de karnı yavrusu var. Babası da tabi Abdülhasar, o da tabi yıkıldı. Kader bu. Tabi bunların hikmetleri var tabi. Şimdi Peygamberimizin eğer annesi babası hep sağ olsalardı, yani delikanlı genç zamanında da onun eğitiminde onların etkileri olurdu. Yani o günün kültürü, o günün adı gelenekleri onu aşılamaya çalışırlardı. Rabbim onlar diye dışarı attı. Allah'ın kontrolünde kaldı. Bir de Peygamber ana karnındayken fil olayı oldu. Bu da bir mucize oldu, fil olayı. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de fil suresi var. RMTKF diye başlıyor. Orada bu konu geçiyor. Yemen'e gelen bir ordu. Yemen devlet o zamanlar. Habeşistan'a bağlıydı ama. Oradan gelen bir ordu. Komutanı da Ebrehe denen kişi. Filleri vardı ordusunda bunlar. Filleri vardı. En büyük fil adı Mahmut'tu böyle. Onun inancına göre bu fil olan savaşı buna kazanırdı bunlar böyle. Tabii o zaman Yemen bir devlet, güçlü bir ordusu var. Bu Kabe yıkmak için Mekke'ye doğru gelip yola çıktı. Bunu duyan Mekke'liler hep dağda kaçıştılar böyle. Kaçıştılar. Fakat bu dağa Kabe yaklaşmadan Muhassa denen bir yer var. Orada buna mola vermişti burada. Rabbim bunlara kuşları gönderdi. Ebabil ile termihim geçiyor orada. Ebabil, dağ kırlangıcı denen bir tür kuşmuş bunlar böyle. Her kuşun ağız gagasında bir taş. Bir iki ayağında parmak şeytine karşısında iki tane, iki, birer taş, üç taş her kuşlar böyle. Noğul kadar ama böyle. Getir attı bunlara böyle. Taşlar yani kimyasal bomba. Rabbim bunu yarattığı noktada yarattı böyle. Kimyasal bomba gibi. Kuş gidiyor böyle altı üzerinden. Taş kim hesap ederse delip karşısına çıkıyor. Arkada çıkıyor bir tane çıkıyor böyle. Ortam mahvoldu. Helak oldu bunlar. Şimdi bu olay ne oldu orada? Kabe'nin kutsallığı orada kesinlikle simgelendi şimdi böyle. Gerçi Arapların civarda bütün kabilelerin Kabe bir saygıları vardı ama ne de olsa pek bunu bilemiyorlardı. Yemen gibi bir devlet, büyük bir orduyla Mekke'ye geldiği halde, kimse buna bir ok atmadığı halde, böyle kuşların gelmesiyle, onların burada ölmesi, binlerce insan öldü böyle. Binlerce insan öldü. Hatta kokuşlar oldu böyle, leş kokuştular. Rabbim büyük kuş gönderdi, al bu deniz atlar bunlar kuşlar bu sefer. Temizliğinin tabi orası. Kabe'nin kutsallığı orada. Tabi Kabe, Müslümanların kıblesi olacak. Haç orada olacak. Bu arada simgelenmiş oldu Kabe'nin kutsallığı da. Derken tabi Peygamberimizin doğum gecesi geldi muhteremler. Bunu şeyde okuyayım inşallah. Süleyman Çelebi'nin verdiğinden nasıl oldu inşallah. Çok güzel yazmış bunu böyle. Rüyadır bölümünde ay olarak Rebi'l-Evvel ayı, yani doğum muhtemelen, Rebi'l-Evvel ayı, Rebi'l-Evvel, Rebi'l-Ahır da var, birincisi Rebi'l-Evvel ahır böyle. Bu ayın 12. gecesi, yani 12'ye bağlayan gece, nasıl olur inşallah bu yıl pazar günü aşlamaya geliyor. Bu mübarek ay peygamberimizle bağlantılı. Hatta peygamber ayı bu ay muhtemelenler. Peygamberimiz bu ayda doğdu. 12. gece, parası günü deriz sabah. Peygamberimiz hicret etti Medine-i Münevvere'ye. Kube'ye gitti. Medine'ye girişi 12 ile bir evveldi muhtemelenler. O gün cuma denk geldi. Peygamber vefatı 12'de bir evveli oldu. O gün ne pazartesiydi. Pazartesiydi. Şimdi Türkiye'de 28 Şubat'tan sonra bir bidat çıktı muhteremler. 20 Nisan Kutluğum Haftası derken geçti. 20 Nisan Kutluğum Haftası diye bir bidat-ı seyyiye, kötü bidat çıktı böylece böyle. Dedi bidat, dinde olmayan bir şeyi dine sokulursa, yani dinde olmayan bir şeyi dine sokulursa, dindenmiş gibi gösterilirse, buna bidat-ı seyyiye dönüyor böyle. Seyyiye. Bütün kitaplara bakınız. Hadis olsun, siyer kitapları olsun böyle, ilmi hadir olsun böylece. Hiçbirinde var mı? Nisan ayında 20 Nisan'da yok mu muhtemelen böyle? Yok böylece. Her'e bakınız, Peygamber doğumu 12'de bir evveldir böyle. Yani Nisan diye bir şey yok böylece böyle. Zaten Nisan ayı Roma'nın kullandığı Hristiyan takvimi derler. Evet, Peygamber'in doğumu 20 sene denk gelebilir Hristiyan takvimine göre. Yahudun takvimi başka, ona göre başka birine gelebilir. Çin'in takvimi başka, Japon'un takvimi başka. Yani dünyada çok takvim kullananlar var. Yahudi İsrail Devleti'nin, onun takvimi bak başka muhtemelen İsrail'in. Onun takvim var kendine göre böyle. Yani her takvime göre halkaya gelebilir. Ama bir İslam peygamberi, dinin sultanı olan İslam peygamberi Hristiyan takvimine kullanamaz muhtemelen böylece. Bidat-ı seyir bu şekilde böylece. 12 Rebi böyle soğuk geçirenler o geceye önem veriyorlar böyle. Hatip okuyun şu bu oluyormuş. Ama bir de tanı sevap olmaz muhtemelen böyle. Şimdi okuyorum işte Amine altından. Amine eydür, şu vakit ulu tamam. Amine eydür. Eydür yani diyor. Yunus Emre bu şey kullanıyor böyle. Çiçek, çiçek eydür diye. Yunus Emre kullandığı kelime, eydür kelimesi. Amine eydür. Emine diyor ki, şu vakit oldu tamam. Artık doğum vakti geldi. Şuna buyuruyor Hazreti Amine validemiz. Ben diyor, oğlum Muhammed'ime hamile kaldığım zaman, Allah'a sallim, hamile kalmayı bilemedim. Diğeri kadınlar gibi bir zahmet çekmedim. Yani bulantı, kusma, şunlar, bunlar hiçbir şeyim oldu berbat. Yavrumu büyüdüş ediyor, o beni taşıdı, ben taşımadım ben böyle. Bir de diye, gece yattığım zamanlar, tabii kocası öldü, garip de kaldı, dula kaldı. Oğlumdu benim karımda, Allah zikrederdi, onu dinlerdim böyle. Allah zikrederdi, dinlerdim böyle. Yalnızlığımı unutturdu bana böyle. Bir gece rüyasında diyor ki buna, ya Amine, sen diyorlar, hayırlı enama. En hayırlı insanların hamilesin. Doğduğu zaman adını Muhammed koyuyorlar. Adını Muhammed koydular buna. Kimse gel oğlu Harun Enam. Vakit tam oldu diyor. Artık müjde gele, dünyaya gele ol Harun Enam. Yani insanın hayırlısı yine gelecek. Sultan bu hayretten katiye. Amin abi böyle hararet gibi bastı böyle. Suna bir camlı şerbeti sundular, bir cam dolusu şerbeti diye böyle. Amine validemize artık doğum anı geldi. Yanında birkaç hanım da vardı. Biraz da Safiye, Peygamber'in halası oluyor, o da vardı dedi. Bir Şifa Hatun vardı. Birkaç tane kadın da orada bulundular. Tabi bu tesadüf değil, Mevlam'ın takdiriyle göndermesiyle orada bulundular. Her birinin gözünden o perde kaldırıldı derler. O gece orada böyle. Hazreti Amine'nin evi evrenin merkezi oldu o gece. Melekler gelenler, gidenler, huri kızlara gelen gidenler, artık onurlar bütün yeryüzünü kapladı. Onlara her bunları görüyorlar bunları. Sunda bir cam dolusu şerbeti. Sukaya sadım, işim yandı. Bana diyor, huri kızları verdiler. Ve huri kızları bir cam dolusu, o zaman Mekke'de bardak yoktu da, demek ki cennetten getirilen bir büyülür bir kase, cam büyülür anlamıyla parlak, şeffaf anlamına geliyor. Cennetten getirilen bir su, bana sunuyorlar, veriyorlar. Akıdı ve hem soğuk idi, kardan ak, kardan daha beyaz su, bir de soğuk. Tabii Mekke sıcak yer, onun hararet batmış, sabaha karşı bu olay oluyor da, içi yanmış, hem soğuk hem kardan beyaz diyor. Dahi şekeri yok idi. Lezzeti de, tadı da şekeri de yoktu böyle, öyle tatlıydı. İçtim anı oldu cismim nura gark. Onu içtim, cismim, bedenim nura gark oldu böyle. Yani nur içinden boğuldum, dağılıp kaldım böyle, her tarafı nur oldu böyle. Her tarafı nur oldu. Gidemezdim kendi nurdan fark. Nurdan diye kendimi fark edemiyorum. Ben neredeyim, neyim? Bilmiyorum böyle. Bedenim nur oldu. Her tarafım nur oldu böyle. Her tarafım oldu. Bütün dünya onun gözüne getirildi. Doğu, batı. Cebrail Aleyhisselam geldi o anda. Cebrail Aleyhisselam o günkü en doğuda sınıra, belki Çin tarafına belki de bir alem dikti. Yani bir sancak bir şekilde böylece. Bir de gar tarafına, bir de Kâbe'nin üzerine dikti. Fakat o gün tabi o gece meleklere Mevlam izin verdi. Meleklere bırakın başım ibadetlerinizi. Habibimi onu bekleyin bakayım böyle. Meleklere bakıyor. Meleklerimi tebrik ediyorlar. Yer gök melekleri, cennet-i hurler, cennet değişti. Bir gün tebrik ediyorlar. Ve dünyaya geliyorlar. Böyle grup grup Peygamber evine geliyorlar. Hasan Amin'i ziyarete geliyor hakkında bunlar böyle. Gelir akkuş kanadeleri var. Gelir bir akkuş, bir beyaz kuş geliyor. Kanadıyla var. Açmış kanadını böyle sürüp geldi böyle, içeri böyle. Tabii duvar mı anlamıyor böyle. Melek de bu da geldi. Arkamı sıvadı, kuvvetli hemen. Bu kuş geliyor, açık kanatlar böyle süzülüyor, böyle ak beyaz bir kuş geliyor. Hasami'nin arkasında bir kanadın sıvazlığı böyle. Kuvvetli hemen böyle. Böyle bastırdı. O saat o sultan diye. O anda Peygamber doğdu muhtemelen böyle. Dünya geldi Peygamber'den. O sultan-ı din. Nura gark oldu. Semavatü zemin. Sema gökler yer. Bir anda nur kesildi muhtemelen. İnsanla onun için yaratıldı böyle. Alem onun için yaratıldı. Her şeyin özü, meyvesi, her şeyin ruhu, nuru o. Son Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, yani cennetin de tabii başı o olduğu için demek ki bütün melekler bunu kutladılar, tebrik ettiler, eve geldiler. Peygamber doğduğu zaman Hazreti Safiye validemiz Peygamber halası oluyor. O anlatıyor. Doğduğu anda diyor secdeye kapandı. Kapandı diyor. Bir ses duydum diyor. Kulağım verdim. Şunu duydum böyle diyor. Ümmeti, ümmeti dedi böyle. Ümmetim, ümmetim dedi böyle. Göbeği kesilmiş peygamberimize sünnet olmuştu. Doğumda. Göbeği kesilmiş sünnet olmuştu. Hazreti Sahabi diyor ki, aldım onu yıkayın dedim diyor. Tabii ki yıkanıyor böyle. Aldım yıkama için, ses duydum. Sahabi onu yıkama. Onu yıkadık. Böyle diyor. Cihannetten kuna getirdiler, ipekten getirdiler. Onu buna sardım, buyuruyor. O anda dedesi Abdülmuttalip Hazretleri de yine o gece yine Kâbe'de yatıyormuş böyle. Birisi duyuyor. Ya Abdülmuttalip kum, kalk. Emine evine git, Amine evine git. Torun dünyaya geldi. Adını Muhammed koydu onu böyle. O da hemen kalktı. Eve geldi. Ya Amine, bir haber var mı? Evet dediler, torun oldu. İçeri girdi, şöyle bir baktı, başta ağlamaya başladı. Ve bunun adı da Muhammed olacaktı bu şekilde. Anne zaten aynı rüyada görmüştü. Peygamberimizin doğduğu gece dünyada çok olay oldu, dünyada, olaylar oldu dünyada böyle. Ne kadar put varsa hep düştü, devrildi bunlar. Ne kadar put varsa. Başta Kâbe'de vardı, putlar vardı. Etrafta putlar vardı. Hristiyanların putları vardı. Tek put ayakta kalamadı. Devrildiler. O zaman iki devlet vardı dünyada. Süper güç. İran, yani Sasani devleti. Roma İmparatorluğu. İran'ın da hükümdarının da sarayında 14 tane kule devrildi. 14 tane kule. Ama geçen derdi böyle böyle. Onların bir kutsal gölü vardı. Sahabe gölü diye o göl kurudu. Ateşperestti bunlar. Ateşleri söndü. Bunların söndü. Şu olay oldu o gece dünyada. Böyle alametler belirdi. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünyaya yetim geldi muhtemelenler. Aleyhisselam Hazretleri. Ertesi sabah Zaten sabaha karşı tanyeri ağarmıştı. Yani imsak vakti çıkmıştı, güneş doğmamış. İkisi arasında böyle. Yani sabah namazın vakti girmişti, güneş doğmamıştı. Tam o zaman alacakaranlıkta Peygamber dünyaya geldi, Aleyhisselam Hazretleri dünyaya geldi. Sonra sabah olunca Ebu Mekke'ye bu duyuldu. Ebu Leheb'in bir kölesi vardı. Kölesi vardı. O da bunu duymuş. O da bunu duymuş. Koştu, haber verdi Ebu Leheb'e. Haber verdi kendisine. Tabii müjde için gitti. Ya Ebu Leheb, kardeşin ablanın oğlu dünyaya gelmiş. Haber verdi. O da ondan sevindi. O da ondan sevindi. Sevindiği için dedi ki, bir tane süt verdi böyle. Adı Süveybe. Yani onda çürüğü vardı. Köle ama çürüğü vardı kendisinin de. Yani sütlüydü. Git ona süt verdi de böyle. Hemen geldi. İlk tabi annesinin peygamberimizi, ikinci o emzirdi. Emzirdi. Peki neden böyle oldu acaba? Ebu Leheb imana gelmedi peygamberimize muhtemelen böyle. İmana gelmedi. Peygamberin amcası, amcası olduğu halde hakkında Tevbe suresi gelebiliyorsunuz. Konuya girmeyeceğim fazla. İmana gelmedi. Zaten Mevlam buyurdu. Zâtel Leheb. Alev babası. Onun adı Leheb, Ebu Leheb kaldı. Ölümünden sonra bunu rüyada görmüşler. Biraz da Abbas, yani amcası, onun da kardeşi oluyor. Rüyada görmüş, çok rüya görmüşler. Bakıyorlar ki Ebu Leheb aynen bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi mezarında yanıyor alev içerisinde. Alev yanıyor böyle. Bağırdı mı lan böyle? Ah, vah böyle. Feryat ediyor böyle. Buna kardeşi Hazreti Abbas, Hazretleri o Müslüman oldu tabii. Soruyor, abi ne bu hal? Nasıl sen dayanıyorsun buna? Ah bir, ah kardeşim, ah diyor. Yandım böyle diyor. Yeğeni Muhammed'imi de yetim büyüdü. Onu hakir gördüm. Onu küçümsedim. Kendim uyandı, onuru büyüdüm. Onu iman edemedim. Şimdi böyle yanıyorum böyle diyor. Peki diyor, hiç diyor bir an durmuyor mu sizin ateşin hep? Ya seni yakıyor mu devamlı? Hafta bir gün diyor, kuşu vaktinde, parası günleri, ateşim diyor, soğuyor diyor. Alev gene var ama soğuk alev, güzel böyle geliyor. Yani beni serinletiyor. Bir de diyor, küçük parmağımdan su geliyor, soğuk su geliyor. Bunu emiyorum diyor, yani rahatlıyorum böyle diyor böyle. Peki bu neden acaba diye soruyor. Oğlum onu söylüyor işte böyle. Bir parası sabahıydı. Kölem, cariyem, suyu bana müjdeye geldi. O anda sevindim. Onun doğumuna. Ona sevindiğim için diyor, bana Rabbim diyor, ateşini söndürüyor. Söndürüyor benim Rabbim. Süt ver dedim işte diyor, bana su veriyor benim Rabbim. Yine muhteremler, Mısır'da kitabı unuttum şimdi tarihini şu anda. Tahminim herhalde 500 yıl önce Mısır'da bir Yahudi kızı Mısır'a gelin olarak geliyor. Korusu Yahudi. Bu dışarıdan geliyor, baştan geliyor bu. Mısır'a Yahudi kızı geliyor oraya. Yeni evliler şimdi bunlar. Yahudi, ikisi de karakoca evliler. Bu yeni gelen gelin bakıyor komşusu gündüz. Komşusu bakıyor. Komşuya bir telaş var, bir hareketlilik var. Bahçeler süpürülüyor. Ev temizleniyor, camlar siliniyor, gelen giden falan var derken bir koyun kesiliyor, pilav kavruluyor, helvalar falan kavruluyor. Bir telaş var. Acaba diyor, eğlenmem ne var tabii kendi bu şey yapıyor, bakıyor. Akşamdan sonra cemaat geliyorlar. Tabii sıcak memleket, cam açık. Bu da merak ediyor bunları işini. Camdan dinliyor bunları. Kur'an-ı Kerim okuyorlar, ilahi okuyorlar. Peygamber'e çok bol bol da sarhoşa getiriyorlar Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bu gelin de ilk defa böyle bir şey görüyor. Kur'an dinliyor Allah kelamına. Oraya gelenler de Allah için gelenler. Allah için gelenler. Müttekî ehli takva insanlar onlar gelmişler. O gece meğer Peygamber'in doğum gecesiymiş. Öyleymiş. O toplanmış oraya. Tabi Kur'an okuyor, ile okunuyor, sahafişe getiriliyor. Epey şey yapıyorlar. Derken sofra kuruyor, yemek yiyorlar buradan. Dağılıyor bunlar. Şimdi bu gelin soruyor. Kocası da gelmiş, o da yanında duruyor böyle. Ama ikisi de konuşmuyorlar. Kocası soruyor. Bu kadın niye bu akşam böyle bir şey yaptı? Elimle ilgili bir şey yok. Bayram düğünü selam değil. Ne yaptı? Tabi kocası biliyor komşu olduğu için. Ondan on diye Peygamber'in doğum günü bu gece diyor. Her zaman bunlar böyle yapıyor, bunlar böyle diyor. Öyle mi deyince kadın bu etkisine kalıyor. Yatma zamanı geliyor, yatacak da tabii. Diyor kocasına, ne olur bu aşamadan dokunma. Bana başına dokunma böyle diyor. Beni kenara bırak diyor. Tamam yatalım, beraber yatalım ama diyor, bana başına dokunma diyor. Ben diyor öyle bir hal işime geldi. Şey, sessiz, sakin diye kendi aleme dalacağım ben bakacağım, öyle kalacağım ben diye. Peki diyor, rahat kabul ediyor, yatıyor. Bu hep aklı orada böyle. Okunan Kur'an, ayet-i kerimler kolan çınır sanki böyle, ayet-i kerimlerle böyle. Onları çarpıyor, ilahiler, sarı şey böyle. Artık hep kullanırsa onları, bir ara uykuya dalıyor. Dalmış uykusuna, okuyor. O komşu evinde yine bir telaş var, tekrar rüyasında telaş var böyle. Açılmış kapılar, kapı çıkışmışlar, bir şey bekliyorlar. Bakıyor, birini bekliyorlar, mesela bekliyor bunlar, bakınıyorlar böyle, yola bakınıyorlar. Bu da bakınıyor derken, üç kişi geliyor. Önde biri en nurlu o böyle, en nurlu. Sağında biri, sonda biri. Üç kişi geliyorlar, bunlar karşı şey göre bunlar. Şimdi bu da geliyor. Rüya tabi arkadan geliyor. Şimdi kapıda dışı olanlara soruyor. Kim bu gelenler? Ne güzel insanlar bunlar. Ben böyle insan görmedim. Ortadaki Peygamber'in cihazı. Hazreti Bekir sağındaki Hazreti Ömer'in soldaki Hazreti Ömer arasında böyle böyle. İçine giriyor. Bu şimdi bir ah çekiyor şimdi. Ah ben de içine girsem de yakından görsem, bir sesini duysam. Ama ben Yahudiyim diyor şimdi kendine böyle. Ben Yahudiyim. Şimdi ki o da ev sahibinden birine ne olur diye bana izin verir misiniz diyor. Acaba da işe girsem diyor. Peygamber beni kabul eder mi diyor. Kabul eder diyor. O diyor bizim mi? Hep bütün insan peygamber olur böyle böyle. Herkesin peygamber diyor. Buyur gel diyor böylece. İçeri giriyor. Peygamberimizi içeri bir görünce böyle ağlama başlıyor rüyasına böyle. Diyor ki ya Muhammed Aleyhisselam, ne olur diyor, beni de ümmetine kabul et. Ben size ümmet olayım sana diyor. Çok günahkarım, Yahudiyim. Ama diyor, affet beni, ümmeti kabul eder misin beni diyor. Ederim bu peygamberim. Ben buyuruyor ki, buyur bak, söyle bakalım bana diyor böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu peygamber söylüyor muhteremler. Hazreti ve Hazreti Ömer söylüyorlar. O da bunların cemaat söylüyorlar. Bu kız da bunu söylüyor, uyanıyor. Hazreti Ömer söylüyor diye uyanıyor. Uyanıyor ama başka alemde. Değişmiş ama böyle. İşi, aşk üstü yanıyor bir şey böyle. Peygamber aşkı iş yanıyor böyle. O kadar heyecanlı aşk yanıyor böyle. Ağlam cezmeye başlıyor. İçin içi sessiz ağlıyor. Ağlıyor, yatakta ağlıyor. Aklına geliyor, şimdi aklına geliyor. Elhamdülillah ben şimdi Müslüman oldum diye böyle de. Ben şimdi Müslüman oldum. Yahudi baktım, Müslüman oldum. Ama eşim şu anda Yahudi. Acaba nikahımız ne oldu şimdi? Bilmiyor tabii. Nikah ne olacak böyle diye. Acaba ben onun için haram mıyım? Nikahı korktu mu acaba din değişince? Eşliğine dokunmasın derisini derken, hafif aralık yapıyor aralığına böyle, aralık ikincisine dokunmasın derken, sabahına gideyim, öğreneyim ben bunu diyor. Eğer nikah düşüyorsa diye, ben ayrılayım bundan böyle. O anda karısı o da ağlıyormuş ama. O da rüya görmüş böyle. O da rüya görmüş, o belirtmemiş de buna. O fark ediyor. Fark ediyor, benden korkma, kaçma diyor. Ben de Müslüman oldum böyle diyor böyle. Ben rüya ben de gördüm böyle diyor böyle. Hemen kalkıyor, ikisi ağlaştılar muhtemelen, ikisi böyle. Öyle ağlaştılar ki, şimdi şöyle yapıyorlar, ah sabah olsa da, müftiye gidelim de, müftiye, İslam'a için ne gerekiyor acaba? Yani bir var mı, bürokrasi bir şey var mı acaba bunlar böyle diyor böyle. Yani bilmiyorum tabi bunun nasıl olacağını, bu önemli diyorlar böyle. Tabi sabah oluyor, hemen Kahire, müftiye gidiyorlar. Diyorlar durum böyle, bir Müslüman olacağız böyle diyorlar. Müftü ağlıyor. Siz Müslümansınız herhalde böyle diyor. Hem siz beni üstünsünüz böyle diyor. Ki peygamberin önünde İslam'a gelmişsiniz diyor. Böyle. Siz peygamberin sahabesi olmuşsunuz diyor. Mahallevi sahabe olmuşsunuz diyor. Ben üstünsünüz böyle diyor. Ondan sonra tabi tekrar getirdikleri müşahedeti İslam oluyorlar. Demek ki bir kimse bak Ebu Leheb diye bir kafir hakkında kusura giren bir kafir peygamberimizin hem de kafir iken bakın. O zaman putperestti kendisi böyle. Müşrik o zamanlar. O durumdayken peygamberimizin doğumuna sevindiği için bak Meryem'in ateşini o an bir serinleti yaptı böyle. Caresine köle onun emrinde bir süt ver dedi. O süt suya dönüşüyor. Soğuk, tatlı su oluyor. Alıyor parmağına muhterem böyle. Bak bunlar da böylece Peygamber'in doğum gerisi. Bu dönemler ne yazık ki çok ama çok süre geçiyor. Hristiyan yılbaşıları onlara istedikten doğum onlara göre böylece. Aileler kalay biliniyor. Haftara kalana canlanıyor böyle. Günler kaldı mı artık? Yılbaşı diye. Kumarlara, biletleri, içkiler, şunlar, bunlar, yılbaşı yiyecekleri, şunlara, bunları o kadar bir şaşalı, görkemli oluyor. İslam ülkesinde Hristiyan adeti, kültürü. Sarı muhtemelen böyle. Çocuklarımıza sorsak, doğumu ne zaman bilemez muhtemelen böyle. Hatta bizler de yani takıyorum bakmasa bir de bunun farkına varamıyor. Ki Peygamber'in doğumunda bütün alem inkılap etti. Alem değişti. Yer gök değişti. Nur kark oldu. Melekler birbirine tebrik ediyorlar. Peygamber'in doğumunda böyle şey. Onun hürmetine cennet yaratıldı. O tek bizim şefaatçimiz Aleyhisselam'ın şefaatçimiz. Bunun için adı cemaatimiz inşallah önümüzdeki pazar günü akşam oluyor bu yıl. O olmuş oluyor. 12 Ocak'ta olmuş oluyor. Şimdi inşallah bunun hazırlığına başlayalım. Günümüze tebrik edelim. Mesaj çekelim. Bunlar kutlayalım bunları. Ve o gece iş yapmaya çalışalım muhtemişler böyle. Rabbim Peygamber Şeba hepsinin emin nasip etsin inşallah. Onun hemen Aleyhisselam Hazretleri'nin İlahi Teala Fatiha.